สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะนี่คือรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักษานะคะเป็นการไลฟ์สดโดย Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกหรือ pialthama.com ค่ะอย่างที่เราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ในเวลาประมาณ2 ทุ่มเป็นต้นไปถึง3 ทุ่มนะคะก็จะได้นำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้มารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและท่านก็ยังเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยเป็นผู้จัดรายการประจำหรือองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณซึ่งก็จะมีการออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่5 ถึง 6 โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งรายการในค่ำคืนวันนี้ที่เราไลฟ์สดกันนั้นก็จะนำไปออกอากาศให้ท่านผู้ฟังฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่11 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็คือวันขึ้น4 ค่ำเดือน 12นะคะขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่เรียกว่าวันที่9แหละพฤศจิกายนนะเจ้าค่ะ ทุก ว ัน น ี้ ทราบว่าพระอาจารย ์ทุก2 ทุ่มเรามาไลฟ์กันผ่านทาง Facebook Fanpage ที่เพียวธรรมะหรือว่าติดตามชมติดตามฟังทางเว็บไซต์ pialthama.com ก็ได้แล้วก็คลิปนี้เราก็จะนำไปออกอากาศเฉพาะเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้วันนี้ก็มีเรื่องราวที่คิดว่าจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือเรื่องที่เกี่ยวกับโลกธรรม8และในทุกครั้งที่เรามาไลฟ์กันเนี่ยเราก็จะมีธีมนะธีมนี่ก็คือหมายความว่าเนื้อหาหัวข้อท็อปิกที่เราจะมาพูดคุยกัน พูดคุยใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้อยากจะพูดถึงคำถามประจำวันซะก่อนเนาะว่าในกรณีของเรื่องโลกธรรม8เนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มีเจอเรื่องโลกธรรม8มาเนี่ยทำอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในคำว่าโลกธรรม8กันสักนิดหนึ่งนะ เจ้าค่ะมาถึงเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะตอบคำถามที่เป็น question of the day ที่พระอาจารย์ได้เมตตาพูดมาแล้วเนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศและทั่วโลกซึ่งรับชมไลฟ์ของเราในขณะนี้คงต้องทราบจากพระอาจารย์ดูเดี๋ยวพี่ปุโนแล้วเจ้าค่ะว่าที่เราได้ยินกันว่าโลกธรรม8นั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและเนื้อหาสำคัญเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเราอย่างไรบ้างนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เชิญพานโลกธรรมก็คือหมายถึงธรรมะที่มันคู่กับโลกโลกเราเนี่ยก็คือโลกใบนี้ของเรานี่แหละนะโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศประเทศไทยประเทศไหนก็ตามโลกในยะที่2ที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ผ่านทางตาซึ่งต้องเป็นภาพเท่านั้นอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ผ่านทางหูซึ่งต้องเป็นเสียงเท่านั้นเป็นรสเป็นกลิ่นอะไรไม่ได้เนี่ยทั้งหมดเหล่านี้คือโลกทั้งหมดเหล่านี้คือโลกทีนี้พอเรารับรู้เข้ามาแล้วเวลามันเข้ามาสู่จิตของเราเนี่ยเรารับรู้ผ่านทางช่องทางคือใจใช่ไหมอินทรีย์ทั้ง5มีใจเป็นที่แล่นไปสู่จะเสียงผ่านทางหูได้นะแต่ถ้าเสียงผ่านทางลิ้นไม่ได้หรือกลิ่นผ่านทางจมูกเท่านั้นนะกลิ่นจะผ่านทางตาไม่ได้พวกนี้พอผ่านมาช่องทางเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ใจจะเข้าสู่ใจใจเนี่ยจึงเป็นที่รับเละหมดทุกอย่างของสิ่งต่าง ๆ เปรียบเหมือนกับทะเลนี่ก็รับแม่น้ำไม่ว่าจะปิงวังยมน่านเจ้าพระยานาวไม่ว่าแม่น้ำอะไรก็ตามจะไม่ใหญ่เกินไปกว่าทะเลใจก็เหมือนกันเป็นเหมือนกับแม่น้ำที่รับเละพวกนี้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในใจเนี่ยเรารับมันแล้วมันก็จะแปลงออกมาได้เป็น4 คู่ 8 อย่างแปลงได้เป็น4 คู่ 8 อย่างนะถ้าเรารับอะไรมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งเรารับรู้ผ่านทางตาทางหูว่าเอ้ยนี้เป็นเรื่องของลาภเป็นเรื่องของรายได้เป็นเรื่องของลักษณะเงินทองเป็นเรื่องของนี่คือคู่ที่1มีลาภกับเสื่อมลาภใช่มั้ยคู่ที่2ก็คือยศตำแหน่งเรื่องลาภนี่ก็คืออย่างเช่นแบบรายได้เงินเดือนพวกนี้คือลาภกับเสื่อมลาภบางทีมีบางทีหายข้อคู่ที่2ก็คือเรื่องของยศตำแหน่ง อย่างเช่นคุณเตือนใจเป็นตำแหน่งผู้ตรวจราชการอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่ารองอธิบดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือมีตำแหน่งทีนี้พอมีตำแหน่งแล้วก็คู่กันกับที่ไม่มีตำแหน่งแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีตำแหน่งหรือเราไม่มีตำแหน่งเออก็เขาก็ประกาศออกมาเป็นตราตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือเราก็รู้ว่าเรามีตำแหน่งผ่านทั้งตาเราเห็นตราตั้งผ่านทั้งเงินเดือนเขาส่งมาให้เราเห็นเรารับได้พวกนี้คือจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่เราแปลงออกมาเป็นสัญญาเป็นความหมายรู้ว่านี่คือลาภเสื่อมลาภนี่คือยศเสื่อมยศคู่ที่3ก็คือนินทากับสรรเสริญสรรเสริญกับนินทา เจ้าค่ะ สรรเสริญกับนินทาคู่ที่4ก็คือสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์ เจ้าค่ะ อันนี้คือ4คู่8อย่างที่เราแปลงเป็นคำเป็นความเข้าใจแล้วผ่านจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจแปลออกมาให้เกิดเป็นสัญญาความหมายรู้ในความที่ว่านี้เป็นลาภเสื่อมลาภนี่เป็นยศเสื่อมยศนี่เป็นนินทาสรรเสริญนินทานี่เป็นสุขนี่เป็นทุกข์โอเคนะเพราะฉะนั้นโลกธรรม4อย่าง8อย่าง4คู่เนี่ยเป็นสัญญาแล้วเป็นสัญญาแล้วที่ผ่านมาจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เจ้าค่ะ โอเคสัญญาตรงนี้คุณเตือนใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาแปลความหมายแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่มีเงินอาจจะแบบสมมุตินะคนสมมุติคนมีเงิน10,000,000อย่างเงี้ยเขาเสียเงินสักแบบ10,000,000ลงทุนแล้วเสียเงินเขาไม่ได้เรียกว่าอันนี้เป็นเสื่อมลาภอย่างเงี้ยนะเพราะฉันมีตั้ง10,000,000ก็ปะฉันเสียแค่10,000,000มันเป็นบทเรียนนะฉันไม่ได้เรียกว่าเสื่อมลาภเรียกว่าเป็นการซื้อบทเรียนซื้อบทการลงทุนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะในขณะที ่ ในขณะที่ถ้าคนมี เง ิ น 100บาทใช่คุณมีเงิน100บาทแล้วคุณดันทำเงินหาย50บาทโอ้โหเงินหายตั้งครึ่งนึงเนี่ยเหลือแค่50บาท เจ้าค่ะ เขาเรียกว่านี่คือเสื่อมลาภนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการแปลความหมายในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ตัวเองรับมาให้มาเป็นลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เนี่ยที่แตกต่างกันโอเคนะ เจ้าค่ะ ตรงที่ว่า4คู่8อย่างเนี่ยเราเรียกว่าโลกธรรมมี8อย่าง เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะถ้าโยมจะขอสรุปให้ท่านผู้ชมทราบตรงนี้นะเจ้าค่ะหลังจากที่พระอาจารย์สักกชามาก็คือโลกธรรม8นี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอาจจะหลายท่านฟังคุ้นหูกันมาแล้วล่ะว่ามีสุขก็มีทุกข์นะเจ้าค่ะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศอย่างนี้เป็นต้นก็คือแบบว่ามีสรรเสริญคนเข้ามาสรรเสริญเราก็จะอาจจะมีนินทาวันหนึ่งสรรเสริญวันหนึ่งอาจจะนินทา ก็มีทั้งนั้น นี่ก็คือความสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที ่ ทุกคนต้องได้เผื่อผ่านเผชิญมาหมด ถูกต้องถูกต้องแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เจ อ บางพรรษาก็มีอาหารดีมีลาภบางพรรษาก็โหอาหารอัตคัดข้าวกล้าเสียหายบางปีก็เป็นอย่างนั้นเสื่อมลาภก็มียศนินทาสรรเสริญท่านโดนหมดนินทาสรรเสริญคนที่จะมาด่ามาว่าก็นินทามีคนที่จะมายกย่องสรรเสริญก็มีสุขเวทนาท่านเจอไหมเจอแน่นอนบางทีเข้ามายกย่องสรรเสริญก็มีเวทนาเกิดขึ้นคือผัสสะมันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนามากระทบสุขเวทนาก็เกิดขึ้นพอผัสสะมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนามากระทบทุกเวทนาก็เกิดขึ้นอย่างเช่นตอนที่ท่านป่วยเจ็บไข้เป็นอาพาธถ่ายเป็นเลือดอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็มีเวทนาเกิดขึ้นแต่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเนี่ยท่านละได้ทันทีแต่ละทันทีเพราะนั้นสุขก็มีทุกข์ก็มีเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในโลกยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มีแน่นอนมีแน่นอน เจ้าค่ะก็เรียกว่าโลกธรรม8เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า universal ใช่ใช่ ทุกคนในโลกนี้ต้องเจอแบบนี้หมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในชาติไหนภาษาใดนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะทีนี้คำว่าโลกธรรม8เนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ได้ทรงเมตตาที่จะชี้แนะอย่างไรให้ผู้คนเราทั้งหลายแหละที่เป็นเรียกว่าเป็นสัตว์โลกนะเจ้าค่ะได้วางใจอย่างไรเพื่อที่จะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขในเมื่อมันมีโลกธรรมแปดคือเป็นธรรมดาอย่างเนี้ยอย่างที่เราได้พูดมาแล้วอย่างที่พระอาจารย์ได้สักกชามาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค ่ ะ ก็แบ่งคนเป็นสองกลุ่มแบ่งคนเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกที่มีสุข ทุกทั้ง4คู่เนี่ยนะทั้งส่วนที่น่าพอใจแล้วก็ไม่น่าพอใจเขาก็จะสุขไปตามที่น่าพอใจทุกไปตามที่ไม่น่าพอใจนี่คือกลุ่มแรกเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นแบบปุถุชนคนแบบว่ายังหนายังแบบขึ้นลงๆอยู่กลุ่มที่2คือคนที่แบบว่าจะมีสุขมีทุกข์ลาภเสื่อมลาภอย่างเป็น2กลุ่มที่ว่า2ส่วนที่เรียกว่าน่าพอใจและไม่น่าพอใจก็ตามเขาก็จะไม่ได้สุขไปตามที่น่าพอใจเขาก็จะไม่ได้ทุกข์ไปตามที่ไม่น่าพอใจอันนี้เราเรียกว่าอริยบุคคลใน2กลุ่มนี้ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าคนที่เป็นปุถุชนที่บอกว่ายังขึ้นลงไปตามสุขไปตามทุกข์ไปตามโลกธรรม8เนี่ยเขาจะไม่พิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงว่าส่วนที่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วกับเราไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงในลาภในยศในสรรเสริญในสุขพอไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงในลาภในยศในสรรเสริญสุขใช่ป่ะพอไม่เห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความกำหนัดยินดีพอใจในลาภนั้น ไปกับเรื่องนั้นนะ ครอบงำจิตเขาเราก็เรียกว่ากำหนัดเพลิดเพลินก็คือมันครอบงำละในขณะเดียวกันพอมีความเสื่อมลาภเขาก็ไม่เห็นความที่มันไม่เที่ยงความเสื่อมลาภนั้นไม่เที่ยงนะความเสื่อมยศก็ไม่เที่ยงนะสรรเสริญก็ไม่เที่ยงนะทุกข์ก็ไม่นินทาก็ไม่เที่ยงนะทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะพอไม่เห็นปุ๊บไอ้4อย่างที่ไม่ดีเนี่ยก็ครอบงำจิตเขาครอบงำในเวทนาในลักษณะที่ให้เกิดความสุขเราก็เรียกว่ายินดีในสุขเวทนานั้นครอบงำในเวทนาที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็เรียกว่ายินร้ายในเวทนานั้น มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขยินร้ายในเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็จะยินดียินร้ายก็ขึ้นลงไปตามกระแสของโลกธรรมก็จึงบ่นว่าโอ้ยเนี่ยคนนินทาฟังเขาพูดสับสอพูดนินทาคนโอ้ปวดหัววุ่นวายที่คุณวุ่นวายนั่นน่ะเพราะว่าคุณขึ้นลงแล้วตามกระแสของโลกธรรมตามกระแสของโลกธรรมมันคือวันวายไปตามแล้วมีความยินดียินร้ายแล้วก็คือจะไม่พ้นนะจะไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายคือก็จะยังไม่หลุดพ้นไปจากทุกได้ก็คือจะไปยังอยู่ในโลกอ่ะคุณถูกโลกล็อกเอาไว้คือทุนถูกโลกกระทำล็อกเอาไว้เราก็ยังยินดียินร้ายอยู่อันนี้ก็คือแบบยังมีปัญหาอยู่ยังมีปัญหาอยู ่เจ้าค่ะทีนี้ที่พระอาจารย์จะเมตตาสักการะที่จะแนะนำนะเจ้าค่ะในการสนทนาหรือว่าสักการะของเราในวันนี้เนี่ยคิดว่าท่านผู้ชมทราบแล้วล่ะว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์นะเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีสรรเสริญก็มีนินทาดังนั้นอย่างที่พระอาจารย์เมตตาสักการะมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการวางใจหรือว่าเป็นเรื่องของการทำใจของเราโดยผ่านภาษาที่เข้ามาทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นยศลาภสุขสรรเสริญต่างๆเนี้ยเจ้าค่ะคิดว่าพระพุทธองค์ต้องชี้แนะไว้แน่นอนว่าเราจะวางใจอย่างไรจึงจะไม่หลงไปตามอย่างที่พระอาจารย์สักการะเมื่อสักครู่ว่าแม้แต่สุขเราหลงไปทุกเนี่ยบางทีหลงไปในสุขมากพอถึงทุกนี่ทำใจไม่ได้ฆ่าตัวตายหรือเป็นอะไรก็มากมายไปนะเจ้าค่ะ แล้วเราก็จะบอกว่าเขาก็แบบไปตามโลกธรรมทีนี้ปัญหาเนี่ย มันอยู่ตั้งแต่ตอนที่เราได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขอยู่แล้วเลยเพราะว่าในทางตรงข้ามนี้เมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงคนที่ยังเป็นบุตรชนที่แบบยังขึ้นลงยินดียินร้ายไปตามโลกธรรม8ต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมทีนี้เปลี่ยนมาชิฟเกียร์มาถึงคนที่เรียกว่าจะไม่ได้ไปตามโลกธรรมหลักคำว่าไม่ได้ไปตามโลกธรรมเนี่ยท่านทำจิตยังไงพอลาภเกิดขึ้นระหว่างนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ลาภเกิดขึ้นปุ๊บยศเกิดขึ้นสรรเสริญเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการเห็นประจักษ์ตามความเป็นจริงว่าลาภนี้เกิดขึ้นกับเราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่คือเห็นด้วยปัญญาเมื่อสักครู่นี้คือไม่เห็นด้วยปัญญาใช่ไหมคนที่เป็นปุถุชนแต่พอคนที่เป็นแบบว่าฟังธรรมใคร่ครวญธรรมมาแล้วเขาก็จะเริ่มเห็นด้วยปัญญาว่าเฮ้ยลาภเนี้ยสุขเนี้ยสรรเสริญเนี้ยแล้วก็ยศเนี้ยมันไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพอมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงปุ๊บ สุขนั้นจะไม่ครอบงำจิตของเขาจะครอบงำไม่ได้จะครอบงำไม่ได้แม้แต่ความเสื่อมลาภเขาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเสื่อมลาภเห็นไม่เที่ยงเสื่อมยศเห็นไม่เที่ยงนินทาเห็นไม่เที่ยงทุกข์ก็เห็นไม่เที่ยงพอเห็นไม่เที่ยงปุ๊บสิ่งเหล่านั้นครอบงำเขาไม่ได้พอครอบงำไม่ได้สุขเวทนาครอบงำเขาไม่ได้เขาก็ไม่ยินดีไปตามสุขเวทนานั้นทุกขเวทนาครอบงำเขาไม่ได้เขาก็ไม่ยินร้ายไปตามทุกขเวทนานั้นโอเคนะก็คือไม่มีปัญหาก็คือไม่มีปัญหา ค นส่วนใหญ่คุณตัวใจเขาจะมักพูดถึงว่าโอ้ยนี่ไม่เที่ยงเลยไปพูดตอนที่คุณเสื่อมลาภแล้วแต่ตอนที่คุณยังมีลาภอยู่ทำไมไม่พูดแต่ตอนนั้น ไม่นึกถึงนะจ๊ะ ใช่ยังไม่นึกถึงตอนนั้นไปนึกถึงตอนที่โอ้มันไม่เที่ยงเลยตอนที่ฉันเกษียณแล้วเสื่อมยศแล้วแต่ตอนที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยไปฉลองเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยทำไมไม่นึกถึงได้แต่ตอนนั้น เจ้าค่ะ หรือตอนที่มีสุขได้เงินทองตอนที่มีเสียงสรรเสริญทำไมไม่นึกถึงแต่ตอนนั้น เจ้าค่ะ นี่นะคือมันปัญหามันเกิดตรงนี้ทำไมคุณไม่นึกถึงตั้งแต่ตอนนั้นที่ระลึกไม่ได้นึกถึงไม่ได้นะคุณชัยระลึกได้เนี่ยนึกถึงได้เนี่ยคำนี้แปลว่าสติแปลว่าการระลึกได้สติแปลว่าการระลึกได้เพราะฉะนั้นนี่ถ้าบอกว่าเรายังระลึกไม่ได้คือไม่ใช่ว่าระลึกทั่วๆไปนะเช่นว่าโอ้ฉันได้ตำแหน่งนี้มาเพราะคนนี้ช่วยฉันต้องระลึกถึงบุญคุณเขาใช่อยู่นั่นคือสติอยู่แต่ไม่ใช่สัมมาสติที่จะทำให้เกิดปัญญานะหรือว่าพอนี้คนนี้เขาด่าเรามีคำนินทาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ระลึกถึงว่าเนี่ยฉันจะต้อง10ปีแก้แค้นไม่สายนี่ก็ระลึกได้เหมือนกันนะแต่ยังไม่ใช่สัมมาสติยังไม่ใช่การระลึกชอบเป็นมิจฉาสติเป็นการระลึกผิดทีนี้พอเราต้องเห็นความไม่เที่ยงต้องมีสติตั้งไว้ด้วยปัญญาอยู่อย่างแจ่มแจ้งว่าโลกธรรม8สุขทุกข์นินทาสรรเสริญมันธรรมดาเกิดขึ้นแน่นอนเราไม่ได้จะเอาตรงนั้นถ้าเราไม่ได้จะเอาตรงนั้น จะมุ่งไปตรงไหน ถูกต้องอันนี้คือคำถามที่เราจะต้องพุ่งประเด็นไปว่าเอาแล้วถ้างั้นเราจะกำหนดจิตไปตรงไหนก่อนที่จะอธิบายต่อไปคุณอาจารย์เรามาดูท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางไลฟ์สักนิดหนึ่งดีไหมว่าในวันนี้เราก็มีผู้ที่ร่วมฟังรายการอยู่ทั้งหมดตอนนี้59คนด้วยกัน59 60คนวิ่งอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีท่านผู้ฟังที่จากทางอุดรธานีจากทางกรุงเทพมหานครจากทางสุราษฎร์ธานีแล้วก็แต่ละท่านนี้ก็ใส่ความเห็นเซฮัลโหลกราบนมัสการแล้วก็สวัสดีคุณเตือนใจมากันหลายท่านเลย ก็จะกราบนมัสการพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะด้วย เรามากลับมาที่ QOD ของเราคือ Question of the Day คำถามประจำวันที่ว่าเมื่อท่านเจอโลกธรรมแล้วท่านทำอย่างไรเมื่อท่านเจอโลกธรรมแล้วท่านทำอย่างไรท่านแรกที่ตอบมาคือคุณมุกดาก็บอกว่าต้องพึ่งสติให้มากๆอันนี้ก็ถูกต้องเลยว่าเราต้องสติอะไรสติระลึกถึงด้วยปัญญาระลึกถึงให้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงนี่คือคุณมุกดาตอบมา เจ้าค่ะ ต่อไปก็เป็นคุณสายคุณสายฟาเรนไฮน์บอกว่าตั้งสติเป็นอันดับแรกเลยแล้วหาสาเหตุที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์แล้วก็มองว่ามันไม่เที่ยงแต่บางทีมันก็ไม่ทันนี่แหละคือประเด็นที่เราจะพูดต่อไปนะว่าแล้วเราจะทำยังไง เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ต่อไปคุณนรมน ทัศนัยก็มีการถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ คุณทัศนัย ค่ะคุณทัศนัยบอกว่าเคยทำงานที่มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบนินทาคนอื่นนะเจ้าค่ะเข้าใกล้ทีไรก็ได้ยินแต่เพื่อนคนเนี้ยคอยจะนินทาคนอื่นอยู่เรื่อยๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วสำหรับหน้าจอของโยมนี้ก็จะเห็นว่าบอกว่าทีแรกก็เหมือนกับจะไปร่วมนินทากับเขาไปด้วยนะเจ้าคะคือแจมๆนิดหน่อยแต่พอต่อมาหลังจากที่คุณทัศนัยได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้เคยฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนอ่านเรื่องสัตบุรุษในสัพพุทธสูตรนะเจ้าคะแล้วพอท่านฟังแล้วท่านก็เลยเกิดเบื่อหน่ายที่จะคบกับเพื่อนคนนี้นะเจ้าคะที่ขี้นินทาเนี่ยบางครั้งก็ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พอได้ยินเขาพูดเนี่ยหรือเรื่องคนอื่นเนี่ยก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงนึกสงสารเขาขึ้นมาเจ้าคะความรู้สึกหลังจากนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงเพื่อนคนนี้ก็ทำให้จิตของคุณทัศนัยเนี่ยเบาสบายขึ้น อันนี้อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้วิเคราะห์นิดนึงเจ้าค่ะว่าการ ดำเนินการแก้ไขของคุณทัศนัยเนี่ยที่พบเพื่อนขี้นิทาทั้งหลายเนี่ยแหล่เนี่ยนะเจ้าคะคือขี้นิทาบ่อยๆแล้วพอรู้ธรรมะมากขึ้นก็หลีกเล่นจากคนพวกนั้นไปเนี่ยทำให้จิตใจเบาสบายขึ้นและอันนี้เป็นการเดินทางที่ถูกต้อง ถูกต้อง ดีแล้ว คำว่าสติเนี่ยคุณตั้งใจเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อที่พระเจ้าสอนว่าเราต้องมีสตินะแล้วเวลาการใช้งานทำยังไงก็คือทำแบบอย่างที่คุณทัศนัยนี่พูดมาเลยการที่เราระลึกถึงธรรมะได้ว่าเอ้ยนี่มันไม่สิ่งไม่ดีนะการระลึกได้นั่นแหละคือสัมมาสติคุณรู้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีตอนแรกเรามันใช่ไหมเราแบบพูดใส่คนอื่นเขาเนี่ยแบบมันคันปากก็สนุกดีใช่ป่ะแรกก็เลยยังไม่รู้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีนั่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่พอเรารู้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วแล้วเราระลึกถึงความดีได้เหมือนสิ่งที่ไม่ดีจะไม่ทำนี่คือมีทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสติแล้วก็สัมมาวายามะอยู่ในการใช้งานตรงนี้เลย นะ แล้วพอจากนั้นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออนี่เขาควรจะพ้นจากความทุกข์นี้นะไม่ควรจะจมอยู่ในความทุกข์นี้นั้นนั่นก็คือความกรุณาความกรุณาคือความสงสารนั่นเองแล้วก็แบบความทุกข์ฉันก็ไม่เอาก็เลยหลีกเลี่ยงจากเขาก็คือเป็นการละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมก็เป็นสัมมาวายามะเป็นสัมมาวายามะนี่คือเป็นตัวอย่างการใช้งานที่กรณีแบบเราร่วมกันกระทำกับคนอื่นใช่ไหมคำถามในที่นี้คุณจะใช้แล้วถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำล่ะเราถูกนินทา จะทำยังไง เราถูกนินทาเอาเราถูกนินทาเราถูกเขาถอดจากยศเราถูกเขาขโมยเงินเสื่อมลาภเราถูกเขาตั้งอยู่ในความทุกข์ถ้าเราจะไปรอถึงจุดนั้นนะคือคุณชาไปคุณควรจะต้องทำตั้งแต่ตอนที่เรามีลาภเรามียศเรามีสรรเสริญเรามีสุขอยู่แล้วให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้ว เจ้าค่ะ เพราะนั้นปัญหาตรงจุดนี้ก็คือว่าเราไม่ควรจะต้องไปหวังเอาพวกนี้เลยเราไม่ได้จะหวังเอาโลกธรรมเลยคุณเห็นใจเราไม่ได้จะหวังคือถ้าเราหวังว่าฉันต้องได้ลาภถ้าเราหวังว่าฉันต้องได้ยศฉันว่าหวังฉันต้องได้สรรเสริญฉันว่าฉันหวังฉันจะได้ความสุขผิดคือผิดหรือคุณพลาดคุณตกหลุมตกกับดักของมันตกกับดักของมัน เจ้าค่ะก็คือมีความอยากในสิ่งเหล่านี้ม ัน เป็นส ิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ถูกไม่ถูกไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ได้เห็นคือความอยากเนี่ยทำให้เราแบบเพลินไปทำให้เราเผลอไปทำให้เราแบบตกอยู่ในอำนาจของมันทุกครอบงำไปพอเราถูกครอบงำด้วยลาภแน่นอนว่าเสื่อมลาภเราคุณแน่ถ้าเราถูกครอบงำด้วยยศแน่นอนว่าเสื่อมยศมันเราคุณแน่ถ้าเราถูกครอบงำด้วยเสียงสรรเสริญเสียงนินทาต้องถูกทิ่มเราแน่ถ้าเราถูกครอบงำด้วยสุขแน่นอนว่าทุกมันทิ่มเราแน่มันทิ่มเราตั้งแต่ตอนที่สุขแล้วแต่ว่าพิษมันยังไม่เข้าสู่หัวใจคือมันยังชาอยู ่ มันทิ่มเราตั้งแต่ตอนที่เราได้ลาบแล้วแต่พิษมันยังไม่เข้าสู่หัวใจเรายังชาอยู่ชาเพราะอะไรเพลินอยู ่ ยิ้มอยู่อวิชชาครอบงำเอาไว้ถูกแทงแล้วก็ไม่รู้เรื่องไอ้ลูกศรที่แทงนั่นคือตัณหาถ้าเรามีความอยากว่าฉันจะต้องรวยจะต้องแบบว่ามีชื่อเสียงมีชื่อเสียงนี่คือสรรเสริญถูกป่ะร่ำรวยนี่ก็คือมีลาภสักการะมียศตำแหน่งนี่คือยศมีความสุขมากๆนี่ก็คือมีความสุขถ้าเรายังอยากพวกนี้อยู่คุณพลาดเลยคุณไม่มีทางที่จะรอดจากความโลกธรรมนี้ไปได้ไม่รอดแล้วก็ถูกมันเสร็จแน่นอน เจ้าค่ะเมื่อมีความอยากตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแค่อยากว่าอยากจะรวยอยากจะมียศอยากจะให้เขามาสรรเสริญเรานะเจ้าค่ะต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มนำทุกมาใส่ใจแล้วนะจ๊ะ ถูกต้อง คิดว่าอย่างน ั้ น เพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงโลกธรรมปุ๊บคือต้องพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่ด้วยว่าถ้าเราอยากเช่นบางอย่างบางในโลกธรรมแปดอย่างใช่ไหมสี่คู ่ ฉันอยากแต่ว่าแบบที่มันดีๆอ่ะที่มันจะไม่ดีจะไม่อยากคุณพลาดเลยเพราะว่าคุณไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ไว้แล้วเหตุแห่งทุกข์นั่นคือตัณหาคือความทยานอยากพอมีตัณหาความทยานอยากปุ๊บแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ไงคุณก็พ้นจากโลกธรรมไม่ได้ เจ้าค่ะ มันก็จึงเป็นกับดักอยู่อย่างนี้คือกับดักของมารกับดักของมาร เจ้าค่ะ พอพูดตรงนี้นะ เรียกว่าดักไว้ทั้งส ุ ขทั้งทุกข์นะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องดักไว้ ทั้งด้านบวกและด้านลบนี่ดักไว้หมดแล้วทั้งสองทาง ถ้าจะพูดถึงกับดักนะคุณใหญ่พระพุทธเจ้าเคยเล่าเรื่องคือวันนี้เรามีเวลากันเต็มที่เลยนะเรามีเวลาตั้ง50 นาทีเราก็ค่อยๆไปเคยเล่าเรื่องถึงสมัยที่ท้าวสกตเทวราชคือเป็นหัวหน้าของฝ่ายเทวดาในชั้นดาวดึงส ์ กับท้าวเวปจิตท้าวเวปจิตเนี่ยของเป็นหัวหน้าของฝ่ายมารฝ่ายอสูรฝ่ายอสูรเขาก็รบกันมีอยู่สมัยหนึ่งที่รบกันในคราวนั้นเนี่ย ปรากฏว่าฝ่ายเทวดาเนี่ยชนะฝ่ายอสูรเนี่ยแพ้ฝ่ายเทวดาชนะฝ่ายอสูรแพ้ท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปจับท้าวเวปจิตท้าวเวปจิตหัวหน้าของฝ่ายอสูรเนี่ยนะไปขังไว้ในเทวดาสวรรค์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพอไปขังไว้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไม่สามารถกลับไปสู่ภพแห่งอสูรบัญชาการรบได้วิธีการขังของท้าวสักกะเทวราชเนี่ยคือในใจพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังขังด้วยมนต์ร่ายมนต์ขึ้นมามนต์ในการขังของท้าวสักกะเทวราชก็คือว่าถ้าเมื่อไรก็ตามท้าวเวปจิตคิดว่าโอ้สวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ดีจังเลยท้าวเวปจิตเนี่ยก็จะอยู่ที่นั่นคือแบบว่าเออที่นี่แบบว่าสวยงามรื่นรมยินดีน่าเพลินใจฉันจะอยู่ที่นี่แหละปึ้งเครื่องที่รัดเอาไว้เครื่องที่รัดเนี่ยเขามีวิธีการรัดรึงที่เรียกว่าปัญจวิทะพันธนะคือการจองจำห้าแห่งคือรัดที่มือสองข้างที่ขาสองข้างแล้วก็ที่คอรัดห้าแห่งอย่างนี้เมื่อไรก็ตามที่ท้าวเวปจิตเนี่ยคิดว่าโอ้ที่สวรรค์ชั้นเทวดาเนี่ยดีจังเลยสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยดีมากเลยฉันจะอยู่ที่นี่แหละมีความรื่นรมมีอะไรต่างๆใช่ป่ะเครื่องรัดนี้ปุ๊บก็จะหลุดออกก็จะคลายออกเขาก็จะแบบเพลิดเพลินอยู่ในนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าท้าวเวปจิตมีความคิดว่าพวกเทวดาในชั้นดาวดึงนี้แย่มากๆเลยฉันจะหนีไปปุ๊บอันนี้จะรัดแน่นเข้าเครื่องที่รัดห้าอย่างนี้จะรัดแน่นมากเข้าเพราะนั้นไม่ว่าเขาจะเกลียดก็ถูกรัดแน่นหนีไม่ได้ไม่ว่าเขาจะชอบก็ถูกแบบเพลิดเพลินอยู่ในนั้นก็หนีไม่ได้ เจ้าค่ะ อันนี้คือมนต์ของท้าวสักกะเทวราชที่ขังท้าวเวปจิตเอาไว้เนี่ยนะโอ้เนี่ยจะหนีไปได้ไงพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างตรงนี้เปรียบเทียบว่าเครื่องร้อยรัดให้เราอยู่ในภพเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยมันรัดแน่นกว่านี้อีกมันรัดเรื่องเราแน่นกว่านี้ทั้ง6ทางในทุกๆอย่าง ในบ้านเจ้าค่ะพระอาจารย์ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะคือรัดเอาไว้ให้เราครอบงำทั้งฝ่ายที่ให้เกิดความสุขฝ่ายที่ให้เกิดความทุกข์แล้วมันยังครอบงำฝ่ายที่ไม่ได้ให้ทุกข์ให้สุขด้วยคือถ้าเราจะแบ่ง2ก็ได้จะแบ่ง3ก็ได้มันรุนรัดเราไปหมดแล้วถ้าครอบงำในลักษณะที่สุขก็คือให้เพลิดเพลินครอบงำในลักษณะที่ทุกข์ก็คือให้ยินร้ายยินดียินร้ายคุณก็ไม่พ้นตรงจุดนี้จึงทำให้พอเราพูดถึงตรงนี้นะว่าโลกธรรมเนี่ยเราถ้าบอกว่าอย่าไปอยากมันอย่าไปแบบว่าให้หาลาภหรืออย่าไปแบบว่าให้หายศไม่ใช่ว่าลาภหรือยศนี่เราจะเอาทำให้คนก็สุดโต่งไปข้างหนึ่งคุณเดินใจว่างั้นฉันปฏิเสธหมด ฉันไม่หาเงินหรอกเงินทองชื่อเสียงจะไม่เอาหรอกตำแหน่งอะไรฉันไม่รับอย่างเงี้ยนะแล้วถามว่า สุดโต่งไป ก็จะมีปัญหาก็จะมีปัญหาแล้วอย่างสมมติว่าคนที่ต้องการทำงานคนที่เขาทำงานดีๆเนี่ยนะคุณเดินใจแล้วแบบว่าสมมติเอาตำแหน่งไปให้เขาเนี่ยเอาคุณรับตำแหน่งนี้หน่อยคือถ้าคนที่ทำงานดีๆอย่างคุณเดินใจทำงานมาสายกรมประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยคนจะมาสั่งการงานได้คุณต้องเป็นอธิบดีอธิบดีเนี่ยแปลว่าผู้เป็นใหญ ่ คนที่เป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าตำแหน่งอธิบดีใช่ไหมในกรมกองอย่างนี้น ะ ถ้าเป็นกรมก็เป็นอธิบดีใช่ไหมถ้าเป็นกองก็เป็นหัวหน้ากองใช่ป่ะอธิบดีนี่จะใหญ่กว่าหัวหน้ากองถูกป่ะ เจ้าค่ะอธิบดีใหญ่สุด อธิบดีใหญ่สุดในกรมนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้คุณจะมาสั่งการงานคือถ้าสมมติคนที่เขาทำงานดีเนี่ยคุณควรจะต้องเป็นอธิบดีเพื่อที่จะสั่งการงานอะไรต่างๆได้ถูกไหมเพราะว่าคุณมีวิสัยทัศน์คุณรู้การงานคุณรู้ว่าอันนี้ต้องทำอันนี้อย่าทำอย่างเงี้ยคุณควรจะมาเป็นอธิบดีแต่ถ้าคนที่ทำงานดีๆแล้วคุณไม่ได้มีตำแหน่งอธิบดีไปสั่งเขาใครจะดำงานก็ไม่เดินนะถูกไหม คือ ถ้าเอาคนไม่เป็นงานมาเป็นหัวหน้าไอ้คนเป็นงานกับไม่ได้เป็นหัวหน้าไม่ได้มีตำแหน่งเข้าใจไหมไม่ได้มีตำแหน่งที่จะสั่งการงานได้อ้าวแล้วมันจะไปงานมันจะไปเดินได้ไง เจ้าค่ะ ความดีมันก็จะเกิดไม่ได้ตามกระบวนการที่มันควรจะเป็นเอาแล้วในเรื่องนี้เราจะทำยังไงก็จะหมายเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้เป็นอธิบดีเขาจะไปสั่งไม่ได้คนที่เป็นอธิบดีต่างหากถึงจะสั่งงานได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอธิบดีเนี่ยควรจะต้องคนที่ดีๆทำงานเป็นควรจะต้องมาเป็นอธิบดีซึ่งอธิบดีก็คือตำแหน่งนั่นเองเป็นยศนั่นเองที่ควรจะต้องมีไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าปฏิเสธเพราะฉะนั้นมีพุทธพจน์อันหนึ่งคุณใจที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าไม่ใช่เร าหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมในกรณีแรกคือหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอันนี้ก็เรียกว่าทำทุกขรกิริยาในอิสุตโตอีกข้างหนึ่งก็คือว่าไม่เพลิดเพลินคือแปลว่าไม่หาความทุกข์มาทับถมนี่คือดีใช่ไหม ไม่ไปตันทึกอีกข้างหนึ่งตันทึกอีกข้างหนึ่งก็คือว่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรมความสุขอะไรเขาจะเอากุลเราทำงานดีเขาจะเอาตำแหน่งมาให้เราก็ปฏิเสธไม่เอาเราทำงานดีเขาจะเอาเงินมาให้เราก็ไม่เอาโอ้อันนี้คือปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรมอันนี้ก็ไม่ถูกทำให้เราไปสุดโต่งอีกข้างหนึ่งคือแบบทรมานตัวเองไปอย่างเงี้ยนะหรือถ้างั้นฉันก็ไม่หาไม่ทำงานไม่อะไรอยู่สังกัดไปวันๆมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นสองอย่างที่เราจะต้องมีก็คือว่าหนึ่งไม่ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรมสองไม่ปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรมนี่คืออันที่หนึ่งใช่ไหมข้อที่สองก็คือไม่หาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถม อ ันนี้จะทำให้เราสามารถบาลานซ์สามารถอยู่ในที่ท่ามกลางเพื่อที่จะดำเนินตนไปได้ดำ เนินก็อยู่ในทางสายกลาง ถูกต้องตรงนี้แหละดำเนินตนไปทางไหนใช่ดำเนินตนไปทางสายกลางนี่คือมรรคแปดนั่นเองทำให้เราอยู่ในมรรคแปดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ได้จะแคร์เลยว่าฉันจะต้องได้หรือไม่ได้นี่คือลาภยศสรรเสริญสุขพวกนี้เราไม่ได้ว่าแคร์เราจะต้องได้เลยหรือถ้ามันจะมีเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เราก็ไม่ได้แคร์เลยแบบไม่ได้ใส่ใจมันก็จะไม่ได้ไปสนใจว่าจะให้จิตของเราเนี่ยไปคล้องอยู่ว่าอยากหรือไม่อยากอยากหรือไม่อยากงั้นเราควรจะเอาจิตไว้ตรงไหนเราควรจะเอาจิตไว้ตรงไหนอ ันนี้หลายท่านอยากทราบแล้วค่ะ โอเคซึ่งพอเราโดนอยู่ประจำเนี่ยเรามันก็มีเขาชมเราพลาดแล้วใช่ป่ะงั้นเราไม่เอาตรงนั้นเราไม่เอาตรงความชมแต่ก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธสิ่งนั้นที่ได้มาโดยธรรมสมมติเราทำความดีเขาจะชมเราโอ้อย่าชมนะเดี๋ยวฉันด่าเธออ้าวเพื่อที่จะไม่ให้เขามาชมเราเรากลับด่าเขาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกใช่ป่ะ ไม่ถูก คนที่เขามีศรัทธาอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมีคนมีศรัทธากับท่านก็มากล่าววาจาหรือแสดงอากัปกิริยาของคนที่เขามีศรัทธาถ้าพระพุทธเจ้าจะด่ากลับว่าเธออย่ามาทำอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะมียศเดี๋ยวฉันจะมีสรรเสริญโอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านเล็งเข้าใจไหม เจ้าค่ะ อันนี้ทำจิตไปไงทำจิตไปไงคือมรรคแปดเลยคุณสุชัยเราเล็งไว้ที่มรรคแปดทีนี้พอเล็งไว้ที่มรรคแปดเป็นคำที่กว้างมากเป็นคำที่กว้างมากคือมรรคแปดเนี่ยคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่คือส่วนที่เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะนี่คือส่วนที่เป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอันนี้คือส่วนที่เป็นจิตส่วนที่เป็นสมาธิใช่ป่ะก็แสดงว่าเราก็ทำอะไรทุกอย่างได้คุณเป็นแม่บ้านคุณก็ทำได้คุณเป็นนักการเมืองคุณก็ทำได้คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณก็ทำได้คุณเป็นหมอก็ทำได้คุณเป็นวิศวกรคุณทำได้หมดอยู่มรรคแปดเนี่ยนะเราไม่ได้เล็งเอาเรื่องยศตำแหน่งเราไม่ได้เล็งเอาเงินทองเราไม่ได้เล็งเอาความสุขของใครสักคนใดคนหนึ่งแต่เราเล็งเอาตรงจุดที่ว่าเป็นมรรคแปดแล้วทีนี้งานนี่มันจะดำเนินไปไงเพราะว่าอย่างเวลาบางทีเราทำงานก็ต้องมีเครื่องวัดคำว่าเครื่องวัดเนี่ยเช่นว่าปีนี้ได้ยอดเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะสมมติคนที่ขายของใช่ไหมไอ้ถ้าอย่างกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาวัดความเจริญก้าวหน้าหรือว่าความดีงามของผลงานที่เขาวัดกันยังไงเช่นว่ามีกี่อีเวนต์อย่างเงี้ยนะมีการงานกี่ครั้งถูกไหมมีความ จะมีตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ต่างใช่ไหม ความพึงพอใจของผู้ฟังอะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องวัดใช่ปะเครื่องวัดเนี่ยเป็นตัวที่จะบ่งบอกได้จุดหนึ่ง เจ้าค่ะ ประเด็นคือไอ้ตรงเครื่องวัดเนี่ยก็ทำให้เราเกิดลาภเครื่องวัดนี่ก็ทำให้เราเกิดยศเกิดสรรเสริญนินทาด้วยล่ะสมมติคุณไม่ได้ตามเครื่องวัดนั้นก็ถูกคนนินทาหรือว่าเสื่อมลาภหรือเสื่อมยศถูกปลดจากตำแหน่งถ้าได้ตามนั้นคุณก็เขาก็เพิ่มเงินเดือนให้เพิ่มยศให้มีความสรรเสริญแล้วก็ได้ความสุขต่างๆทำให้เครื่องวัดเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้แบบว่าเราเกิดโลกธรรม8ได้โลกธรรม8ได้แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องวัดแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าเราทำงานมาถูกทางหรือไม่คุณจะยังไงเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะทำตรงนี้ยังไงแล้วงั้นฉันก็ไม่เอาเครื่องวัดคือไม่ทำงานอะไรเลยหรือฉันจะทำงานไปในทิศทางไหนจึงมีคุณธรรมอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องมาใช้ในที่นี้คือเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยจะมาเป็นตัวตอบคำถามนี้ได้คุณเดินใจที่ว่างั้นท่านพระพุทธเจ้าสอนว่าโลกธรรม8เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราแบบว่าจะไปคล้องอยู่เอาอยู่หรือว่ายินดียินร้ายในมันใช่ไหมเราไม่ได้เล็งเอาตรงนี ้ เราตามทางมรรค8มรรค8เฉพาะเจาะจงลงมาโอ้มันกว้างเหลือเกินเอาจุดไหนเพราะว่างานการจะต้องทำ สิ่งแวดล้อมฉันก็ต้องดำเนินไปชีวิตก็ต้องดำเนินไปจะอะไรเป็นทางก็มรรคแปดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ในการงานจะทำยังไงต้องมีจุดที่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าทำเครื่องปรุงแต่งทำเครื่องปรุงแต่งทำเครื่องปรุงแต่งเนี่ยคือจุดที่อยู่ในเครื่องวัดตรงนี้เช่นถ้าเป็นเซลล์เป็นคนขายของก็จะต้องพูดถึงยอดขายยอดขายถ้าเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็ต้องพูดถึงตัวชี้วัดเช่นความพึงพอใจในระดับเท่าไหร่ของผู้ฟังอย่างนี้เป็นต้นนะหรือถ้าเป็นอะไรล่ะเป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษาก็ต้องดูที่ว่าคดีความเนี่ยคุณไกล่เกลี่ยอะไรให้มันลดลงได้มากหรือน้อยเท่าไหร่อย่างนี้นะอันนี้คือตัวชี้วัดตัวชี้วัดนี่แหละคุณเดินใจที่เขาเรียกว่าเป็นทำเครื่องปรุงแต่งเราสามารถที่จะเอาทำเครื่องปรุงแต่งเนี้ยมาเป็นตัวที่จะให้เราอยู่ตามมรรคเจริญอิทธิบาท4อยู่ตามทางที่จะเหนือจากโลกธรรม8เนี้ยได้ เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะ แล้วทำยังไงการที่เราจะเจริญอิทธิบาท4เช่นมีเป้าหมายในชีวิตตั้งยอดขายหรือว่าจะต้องดำเนินชีวิตไปในทิศทางไหนคือคุณจะต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งก็ต้องพูดถึงเรื่องของอิทธิบาท4อิทธิบาท4มีอะไรบ้างอันดับแรกคุณดวงใจนี่คิดว่าท่านผู้ชมผู้ฟังหลายท่านก็ท่องกันได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะฉันทะวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาถูกไหม วิมังสา ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอันนี้คืออิทธิบาท4ฉันทะนี่หมายถึงความพอใจความยินดีจิตตะวิริยะนี่หมายถึงความเพียรการทำจริงแน่แน่จริงความขยันขันแข็งจิตตานี่หมายถึงการเอาใจใส่การเอาใจจดใจจ่อการที่แบบว่าส่งจิตไปอยู่จุดนี้เสมอๆแล้วก็วิมังสานี่หมายถึงการพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาปรับปรุงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณใจเรามาถึงจุดที่เรียกว่าอิทธิบาท4นี้ได้ยังไงนะเพราะเรากำลังแก้ปัญหาเรื่องโลกธรรม8ใช่ไหมเรากำลังแก้ปัญหาเรื่องโลกธรรม8แน่นอนว่าคุณมีสติโอเคแน่นอนว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงโอเคแน่นอนว่าเราต้องไม่ไปหวังเอาคาดเอาในโลกธรรม8นี้สักอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคแน่นอนว่าเราต้องเดินตามมรรคโอเคไม่มีปัญหาแล้วถามว่าชีวิตเราจะแบบมุ่งหน้าไปทางไหนเพราะมันกว้างขวางเหลือเกินเราก็ตั้งตุ๊กตาขึ้นมาสักตัวหนึ่งตุ๊กตานั้นเนี่ยคือทำเครื่องปรุงแต่งที่จะพูดถึงในอิทธิบาท4นี้อิทธิบาท4ที่เรารู้แค่ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสานี่แค่1ใน3 1ใน3ของเรื่องความสำคัญของมันจริงๆนะที่การเจริญอิทธิบาท4พระพุทธเจ้าใช้คำนี้การเจริญอิทธิบาท4เนี่ยจะต้องมี1ทำเครื่องปรุงแต่ง2มีสมาธิ3อาศัยจิตตะอาศัยฉันทะนี่คืออันที่1 2ต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยวิริยะ3อย่างนี้รวมกันเป็นข้อที่2อันที่3ต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยจิตตะ3อย่างนี้รวมกันเป็นทำข้อที่3ข้อที่4จะต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยวิมังสา3อย่างนี้รวมกันเป็นทำข้อที่4 4อย่างนี้รวมกันเราเรียกว่าเป็นการเจริญอิทธิบาท4 ค่ะ โอเคเป็นการ จะสังเกตว่าจะต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งกับทางสมาธิถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์หรือสติเน ี่ ยควบคู่ไปกับอิทธิบาท4ทุก แต่ละข้อ ละ ข้อถูกต้อง เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้คือทางที่ถูกที่ควร ใช่ใช่ต้องทำเครื่องปรุงแต่งนี่แหละคุณเดือนใจคือจึงเป็นตุ๊กตาที่เราตั้งเอาไปก็ว่าตุ๊กตานี่คือหมายว่าเป็นเรื่องสมมติที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ใช่ไหมปรุงแต่งนี่มันปรุงแต่งเป็นของปรุงแต่งเช่นว่ายอดขายปีนี้คุณต้องได้เท่านี้เช่นว่าคุณต้องได้ตำแหน่งอธิบดีไปในก่อนเกษียณเช่นว่าคุณต้องได้เลื่อนเป็นนายพลภายในปีนั้นอย่างเงี้ยนะอันนี้คือตั้งเป็นตุ๊กตาตั้งเป็นตุ๊กตาความเสี่ยงตัวนี้คุณสนใจก็คือว่าพอเราตั้งเป็นตุ๊กตาในยศพอเราตั้งเป็นตุ๊กตาในลาภพอเราตั้งเป็นตุ๊กตาในความสุขสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฉันต้องทำให้ได้เท่านี้ล้านฉันต้องทำให้ได้เท่านี้ตำแหน่งฉันต้องทำให้เท่านี้ยศขึ้นมาอย่างนี ้ ถ้าเราเพลินในนั้นปุ๊บพลาดเลยคุณไม่เรียกว่าเจอเจริญอิทธิบาท4คือคุณถูกโลกกระทำแปดครอบงำพลาดเลยนะ เ พราะฉะนั้นในการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยคุณต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาใช่ป่ะสมาธิตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่แบบว่าไม่ให้เราเผลอเพลินไม่ให้เราพลาด เจ้าค่ะ าตมาขอย้ำอีกทีนะคุณใจเรากำลังแก้ปัญหาที่ว่าพอเราไม่ต้องการจะติดในโลกธรรม8ถูกไหมในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการที่จะแบบเป็นคนไม่ทำอะไรสังกตาอยู่ไปวันๆก็จะไหมเราก็ต้องทำอะไรแล้วเราจะทำอะไรคุณจะทำยังไงคุณต้องมีเป้าหมายมีอะไรที่แบบตั้งเป็นตุ๊กตาเอาไว้วิธีการที่เราจะไม่ให้พลาดในสิ่งนั้นเพราะว่านี่ก็เป็นลาภเหมือนกันนี่ก็เป็นสุขเหมือนกันนี่ก็เป็นยศเหมือนกันทำไงเราไม่เอาตรงจุดนั้นแต่เราเอาทำเครื่องปรุงแต่งนั้นยกขึ้นไว้ในขณะเดียวกันก็มีสมาธิกันเอาไว้ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเป็นตัวที่จะให้แบบว่าเรามีกิจกรรมในการทำเราจะไม่ยึดถือในเครื่องวัดนั้นเราจะไม่ยึดถือในตุ๊กตานั้นเราจะไม่ได้ยึดถือในทำเครื่องปรุงแต่งนั้นได้นี่คือการเจริญอิทธิบาท4 เจ้าค่ะน่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ หลายท่านฟังมาตรงนี้เนี่ยโยมคิดว่าหลายท่านมองว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเราเนี่ยลึกซึ้งนะเอาธรรมะนู้นธรรมะนี้มาบวกแบบทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าวางใจสบายใจขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เรารู้อยู่แล้วว่าโลกธรรม8เนี่ยมันจะอย่างที่พระอาจารย์พูดแต่แรกนะเจ้าค่ะว่าบางทีด้านสุขมันก็ทำให้เราหลงไปได้เหมือนกันด้านทุกข์บางทีทำให้เราทุกข์ทับถมมากเลยและพระอาจารย์พูดอยู่จุดนึงว่าเราต้องรู้จักมันเนี่ยตั้งแต่เรามีสุขแล้วไม่ใช่มีเสียมลาบเสียมยศท ุ กข์แล้วค่อยมาคิดช้าไปนิดนึงนะ ช้าไปนิดนึงคือก็ถือว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ยังดีอยู่คือคุณยังคิดได้แต่คุณทุกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะให้ทุกน้อยลงเราก็คิดไปตั้งแต่ตอนก่อนนั้นแล้วทีนี ้ ตอนก่อนไปอีกเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปได้ก็จึงพูดถึงเรื่องของอิทธิบาท4เราก็ต้องมีการเจริญอิทธิบาท 4ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะเรียกว่ามีตุ๊กตาที่เรียกว่าทำเครื่องปรุงแต่ง ใช่ เมื่อครูอาจารย์พูดเนี่ยจะเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในช ี ว ิ ตหร ือ จะทำอะไรเจ้าค่ะบวกด้วยสมาธิแล้วก็บวกด้วยอิทธิบาท4ก็คือฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสา ตรงนี ้ถึงจะทำให้เราเดินไปในทางที่ถูกถูกไหมเจ้าค่ะ ถ ู กต้องพระพุทธเจ้าใช้คำว่า3อย่างนี้นะใน4อย่างเนี่ยแต่ละ3องค์ประกอบนี่ใช่ไหมในแต่ละอย่างทั้งหมด4อย่างในฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยเขาเรียกว่าเอาเนี่ยเป็นประธานกิจการงานอะไรก็ตามที่เราทำในชีวิตคุณจะเป็นคนขายผลไม้คุณจะเป็นนักเล่นหุ้นคุณจะเป็นหมอคุณจะเป็นคนขับรถคุณเมียนี่เป็นประธานกิจเราจะไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามโลกธรรมไม่อยู่นะเขาด่าเราก็ตามนั้นเขาชมเราก็ตามนั้นแต่ว่ากิจการงานของเรามีจุดนี้เป็นประธานกิจการงานคุณทำอะไรอ่ะฉันเป็นคนกวาดถนนมันต้องมีตัววัดอย่างนี้อันนั้นเป็นประธานอันนั้นเป็นทำเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิไหมมีฉันทาไหมนี่เป็นประธานกิจคุณขายผลไม้ต้องขายให้หมดขายข้าวต้มต้องขายให้หมดนั่นเป็นทำเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิไหมมีวิริยะไหมสามอย่างนี้รวมกันเป็นประธานกิจในการทำงานของเรานั้นขายไม่ออกเสื่อมลาภใช่ไหมก็ไม่ถูกครับงำแต่มีกิจการงานทำนี่เข้าใจไหมเราก็จะไม่ยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่เป็นอันนั้นคุณไม่ได้คุณเป็นนักการเมืองใช่ไหมต้องมีตัววัดหลายอย่างอ้าวอันนั้นเป็นทำเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิไหมอาศัยจิตตะเป็นประธานกิจพุ่มลงไปทำอะไรก็ตามทุกข์ก็ด่าทุกข์ก็ว่านินทาก็ธรรมดาอย่างเงี้ยนะก็ไปก็เอาจุดนี้เป็นประธานกิจการงานของเราเราก็จะไม่ถูกโลกธรรมเหล่านี้ครอบงำวิมังสาก็ด้วยแต่เป็นประธานกิจในการทำงานของเรา เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าคุณใหญ่ท่านเคยบอกไว้ว่าอะไรมั้งแต่ตัวพระองค์ที่ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะว่าเจริญอิทธิบาท4แล้วมาจนถึงท่านพระมหาสารีบุตรที่ท่านเป็นอัครสาวกเบื้องขวาในบุคคลที่มีความเลิศด้านปัญญาไม่มีใครเกินท่านเนี่ยเพราะว่าท่านมาตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเจริญอิทธิบาท4ท่านพระมหาโมกขลนะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากเพราะว่าท่านตั้งตุ๊กตาตัวนี้เอาไว้คือทำเครื่องปรุงแต่งเนี่ยด้วยความที่ปรารถนาในข้อนี้ท่านก็ทำจุดนี้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการเจริญอิทธิบาท4อยู่ที่ว่าคุณตั้งอะไรไว ้ สาวกทุกคนในอสิติมาสาวก80รูปแต่ละท่านละท่านเนี่ยสำเร็จตรงจุดนั้นจุดนั้นได้เนี่ยเพราะว่าท่านมีการเจริญอิทธิบาท4 เจ้าค่ะ โอเคนะคิดดูนะคุณใจคนที่เป็นแบบเลิศสุดยอดของสุดยอดเนี่ยคือสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะยังสำเร็จได้เพราะว่า การเจริญอิทธิบาท4เอาแล้วทำไมปัญหาชีวิตของเราธรรมดาเรื่องทั่วไปอย่างเงี้ยทำไมมันจะไม่ได้ล่ะใช่ไหมในการเจริญอิทธิบาท4ถ้าเราทำให้มันถูกทำมันถูกเนี่ยคือในข้อที่1ที่เราพูดถึงว่าในแต่ละ3อย่างนี้แต่ละ4อย่างนี้นะต้องมี3องค์ประกอบใช่ไหมแค่นี้ยังไม่พอพระพุทธเจ้าตรัสในลักษณะที่ว่าด้วยอาการอย่างเนี้ยการเจริญอิทธิบาท4แบบนี้เนี่ยนะทำในลักษณะที่ไม่ย่อหย่อนไม่เข้มงวดเกินไปประมาณนี้ไม่ย่อหย่อนไม่เข้มงวดเกินไปไม่สยบอยู่ในภายในไม่สายไปในภายนอกมีความรู้สึกในการก่อนอย่างไรเบื้องหน้าก็อย่างนั้นสมัยก่อนก็อย่างนี้คือบางคนแบบว่าเป็นเหมือนกับไฟไม่ฟางต้นปีฉันตัดสินใจว่าฉันจะลดสักกี่สิบกิโลแต่พอผ่านไป1เดือนก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะไฟไม่ฟางก่อนหน้ายังไงแต่หลังจากนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้เรื่อง ค ือคิดว่าเราจะเจริญอิทธิบาท4ลดน้ำหนักยี่เป็นต้นออกกำลังกายยี่เป็นต้นแต่ว่าต้องทำมันตลอดเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังต้องเป็นอย่างนั้นการก่อนเช่นใดการต่อไปต้องเป็นเช่นนั้นนี่เบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นทุกอย่างกลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันอบรมจิตให้มันไปได้อย่างต่อเนื่องไปได้อย่างต่อเนื่องได้ถึง ก็คืออบรมจิตให้มีความทำจริงแน่วแน่จริง อยู่อย่างต่อเนื่อง ตั้งไว้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องในทำเครื่องปรุงแต่งตรงนี้ในทำเครื่องปรุงแต่งตรงนี ้เจ้าค่ะ เรียบร้อย แล้วในประเด็นที่โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักกระชาตรงนี้ชัดๆกันอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าเพราะเราคุยกันเรื่องโลกธรรม8ดังนั้นเนี่ยในจุดของโลกธรรม8เนี่ยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะอีกสักครั้งหนึ่งว่าเราบรรดาที่ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเป็นบุตรชนคนธรรมดานี่แหละที่ปากกัดตีนถีบนะเจ้าค่ะอยู่ในขณะนี้ต้องมีการแข่งแย่งกันแหละในสังคมอ่ะทั้งด้านการเรียนการศึกษาการทำงานอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเราควรวางจิตในโลกธรรม8เนี่ยอย่างไรนำมาปรับใช้กับตัวเราอย่างไรจะทำให้เราอยู่ในโลกนี้หรือว่ามีชีวิตอยู่อย่างที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะไว้คือมีความสุขจากภายในจริงๆเจ้าค่ะ เนี่ยมันเอาพูดง่ายเป็น3สเต็ป3ลำดับขั้นแล้วขั้นแรกคือโลกธรรมมันมีแน่นอนทุกวันนี้คนบางทีก็ไม่ทุกเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งหรือไม่ก็สุขเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอยู่แล้วถูกป่ะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บในข้อที่1นี้เลยคุณต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีสติมีปัญญามีสติมีปัญญาในการเห็นอะไรเห็นความแปรปรวนในธรรมะคือโลกธรรม8เหล่านี้นี่คือสเต็ปที่1ยังไงคุณต้องมีต้องมีทีนี้ว่าสติบางทีเราเผลอเอาไงคุณก็ต้องมีคุณต้องทำให้มีให้ได้โอเคนะ ขั้นตอนที่2มีสติให้ได้นะเจ้าค่ะ ใช่ๆๆให้มีสติให้มีสมาธิอย่างวันนี้ question of the day ของเราคำถามประจำวันเนี่ยเราถามว่าพอคุณเจอโลกธรรม8แล้วคุณทำยังไงคำตอบที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายๆท่านตอบมานี่คือว่าให้มีสติอยู่เรื่อยๆนี่ถูกต้องอยู่แล้วนี่คือขั้นตอนที่1ประเด็นที่เราพูดในวันนี ้ ขั้นตอนที่2ก็คือว่าแล้วไม่ใช่ระวังกับดักเพราะว่าเครื่องร้ายรัดให้อยู่ในภพนี่มันร้ายกาจมากเราต้องระวังกับดักไม่งั้นไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเราก็แบบปฏิเสธหมดทุกอย่างหรือไม่ก็เราก็ยังไปแสวงหาแบบผิดๆนี่คือการที่สองต้องระวังระวังก็คือสตินั่นแหละมีความไม่ประมาทอย่าพลาดอย่าไปตามกับดักของมันตั้งตัวตั้งสติตั้งจิตให้ถูกนี่คือในขั้นที่สองระวังกับดักของมันในขั้นที่สามก็คือเราต้องเจริญอิทธิบาท4ให้ถูกเจริญอิทธิบาท4ให้ถูกเจริญอิทธิบาท4ให้ถูกก็คือว่าคุณต้องมีตุ๊กตาคุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตคุณต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งสักอย่างหนึ่งมาให้มีสมาธินะให้มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาให้ทำทั้งกลางวันกลางคืนเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ย่อหย่อนไม่เข้มงวดเกินไปไม่ภายในภายนอกไม่สยบอยู่ในภายในคือติดแบบแต่อยู่ในอายตนะภายในความคิดของตนหรือไม่สยบไปในภายนอกคือคิดแต่ถึงเรื่องอนาคตอะไรต่างๆแต่ว่าต้องให้พอดีนี่คือในขั้นที่3คือเจริญอิทธิบาท4ให้ถูกต้องเพราะในสามขั้นตอนเนี้ยที่คือนี่คือสรุป3ขั้นตอนนี่คือแบบว่าที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยนะคุณดิฉันนะ เจ้าค ่ ะ ได้มาโลกธรรม8ระวังกับดักของเครื่องร้อยรัดที่อยู่ในภพเรื่องของมารแล้วก็พูดถึงเรื่องของอิทธิบาท4เนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าดำเนินไปได้เป็นกิจมีกิจที่ทำชีวิตเราแบบว่าไม่ได้ขาดศูนย์ไม่เฉยอยู่ไปวันๆสังกตายอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามีเป้าหมาย มีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งหมดนี้คืออยู่ในทางมรรคแปดทั้งหมดนี้คืออยู่ในทางมรรคแปดพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าผู้ที่มีปัญญามีสติรู้ความข้อนี้แล้วย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาของโลกธรรมนั้น โอเคนะพ่ออันนี้แปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าไงจ๊ะพระอาจารย์ ก็คือสเต็ปแรกมีสติให้เห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเราไม่ยินดียินร้ายในมัน เจ้าค่ะสาธุ ทีนี้พอเรามาเจริญอิทธิบาท4คือไม่ใช่ว่าคนที่เจริญอิทธิบาท4ถูกต้องเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าฉันจะต้องได้อย่างเงี้ยนั่นคือคุณพลาดแล้วคุณต้องผ่านขั้นที่2นี่มาคือแสดงว่าคุณไปติดอยู่ในขั้นที่2หรือก็ไม่ใช่ว่าฉันจะปฏิเสธไม่เอาหมดเลยจะแบบว่าจะลาบวชละอย่างเงี้ยนะ ค ือก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่อะไรเป็นกิจของเราจะต้องรู้ต้องทราบทุกวันนี้คุณอาจารย์บางคนเนี่ยเขามีศัพท์ภาษาเขาเรียกว่าอะไรทางจิตวิทยาเขาเรียก midlife crisis คือแบบว่าพอทำงานไปสักพักหนึ่งก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้ฉันต้องการอะไรเฮ้ยฉันจะลาออกดีหรือว่าฉันจะทำงานต่อไปดีหรือจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าฉันจะเป็นอะไรคือไม่รู้กิจที่ชีวิตนี้ฉันควรจะต้องทำคือไม่มีประธาน อันนี้โยมก็เห็นได้ยินบ่อยนะเจ้าค่ะบางทีแบบเบื่อแบบงุนงงไม่รู้ฉันเกิดมาทำอะไร เนี่ยคือแล้วก็อ้างว่าแบบไม่มี passion ไม่มีแบบว่าหมดไฟแล้วอะไรเงี้ยนะเฮ้ยหรือฉันจะไปบวชดีหรือฉันจะสละทุกอย่างดีคือไปเรื่องใหม่แล้วนี่อันนี้คือข้อที่สองข้อที่สองที่บอกว่านี่คือกับดักของผมกับดักของผมแล้วก็คือด้วยความที่นักจิตวิทยาเขาก็ต้องคิดคำอะไรที่จะมาอธิบายใช่ไหมเขาก็จึงต้องพูดถึงว่าอันนี้คืออาการที่เรียกว่า midlife crisis เหมือนกับว่าช่วงกลางชีวิตเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยจะต้องคิดนึกขึ้นไป เกิดวิกฤตขึ้นมาละช่วง ก ลางชีวิตบางทีถึงวัยนี้มันรู้สึกเอ๊ะมันไม่น่าจะงุนงงแต่มันเกิดมางุนงงว่าจะทำไงกับชีวิตเราต่อไป ใช่ใช่ซึ่งอันนี ้ เป็นความมึนงงตรงเนี้ยเพราะความไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตเนี่ยสมมติถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตใช่ป่ะเราก็จะต้องตกไปในแผนของคนอื่นที่เขาแบบว่าเขารู้ว่าสมมติคนอื่นเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตใช่ป่ะเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเราก็ทำอะไรไม่รู้ก็จะต้องไปถูกที่แบบสนับสนุนให้เขาทำซึ่งมันอาจจะไม่ดีกับตัวเราก็ได้คน ใช้คำภาษาชาวบ้านว่าตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นถูกไหม เป็นได้เป็นไปได้เป็นไปได้ เจ้าค่ะ ทีนี้ในที่นี้คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชีวิตฉันจะดำเนินไปยังไง ก็ค่ะ คุณเดียใช่ไหมคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะดำเนินไปไงใครจะไปรู้อนาคตได้ฉันก็ไม่รู้ว่าอนาคตฉันจะเป็นยังไงใช่ป่ะประเด็นคือไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรู้อนาคตหรือคุณไม่รู้อนาคตประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่มีสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิจิตเราแบบฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่สงบเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราต้องการอะไรคุณจะไม่สามารถที่จะตั้งสิ่งที่เป็นทำเครื่องปรุงแต่งแล้วให้เป็นประธานกิจในชีวิตของเราได้ทำไมได ้ ถ้าเราไม่มีสมาธิคือคุณจะทรงไว้ไม่ได้เลยแต่ถ้าจิตของเราเป็นสมาธิถ้าจิตของเราเป็นอารมณ์อันเดียวอย่างน้อยเราก็เลือกมาสักอย่างใดหนึ่งที่เราทำปึ้งเมื่อเราทำแล้วเราพยายามทำสมาธิแล้วมันก็จะค่อยๆกลายเป็นประธานกิจในชีวิตของเราได้ เป็ นประธานกิจในชีวิตของเราได้บางคนจบพยาบาลมาขายขนมบางคนจบวิศวะมาทำสวนบางคนจบหมอไปเล่นหุ้นอย่างเงี้ยมันหลายอย่างทำไมเขาถามว่าทำไมเขาถึงไปเล่นหุ้นทำไมเขาถึงไปเป็นเกษตรกรทำไมเขาถึงไปทำอย่างอื่นนั่นเป็นประธานกิจของเขาทำไมเขาถึงทำตรงนั้นได้ตรงเครื่องปรุงแต่งนั้นเขาตั้งสมาธิเขาได้อะไรไหมเขาถึงตั้งสมาธิได้นี่เป็นเรื่องสำคัญเลยสมาธิถ้าเราไม่มีเราจะไปรู้ยังไงว่าชีวิตสิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันต้องการ เจ้าค่ะ เข้าใจ ไหมเ จ้าค่ะเด ี๋ยวมาสาธุเจ้าค่ะน่าสนใจมากเลยนะเจ้าคะพอท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยโยมเชื่อมั่นดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมและกระจ่างขึ้นเยอะละว่าเราจะทำยังไงในการที่เราเป็นปุถุชนคนธรรมดานี่แหละไม่ได้ว่าไปบวชอยู่ในเป็นพระเป็นอะไรแต่เป็นฆราวาสเองเนี่ยก็สามารถนำธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมาช่วยทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นเนี่ยมีจุดมุ่งมีทำเครื่องปรุงแต่งที่ถูกต้องมีสมาธิในที่นี้ที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ย ใช่ ดิฉันขออนุญาตแปลอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าสมาธิคือมีจุดมุ่ง มีจิตเป็นหนึ่งเดียวว่าเราเพ่งว่าเราจะทำอันนี้ด้วยความตั้งใจแล้วก็ทั้งต่อหน้ารับหลังต่อเนื่องอะไรบวกด้วยอิทธิบาท4ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ อันนี้แหละคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในชีวิตของเราซึ่งเป็นไปอย่างมีความสุขสงบด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องแล้วประเด็นตรงนี้นะคือถ้าเราเจอโลกธรรมเช่นคนด่าเราจะไม่อ่อนกำลังคือบางคนแบบโอ้ฉันทำงานหนักมากฉันทำงานหนักมากพอถูกคนด่าปุ๊บโอ้ยหมดกำลังใจแล้วเลิกดีกว่าวะลาออกเงี้ยฮะ ท้อถอยแล้ว เหนื่อยแล้วทำไงดีโอ้ยทำไงท่านถึงแบบมีกำลังใจโอ้ยมันข้ามเรื่องโลกธรรมไปแล้วถ้าเราข้ามเรื่องโลกธรรมได้เนี่ยเราจะเหนือนี่คือแบบคุณทำงานไงคุณก็ไม่เหนื่อยคือยังจิตวันนี้นะคุณเดชใจถ้าสมมติว่าวันจันทร์เรายังโอ้โหวันอาทิตย์เนี่ยโอ้ยจะวันจันทร์อีกเครียดวันศุกร์ค่อยดีใจแล้วพรุ่งนี้จะได้หยุดอย่างเงี้ยแสดงว่างานนั้นคือจิตเราไม่ได้ตั้งมีอิทธิบาท4ได้อย่างดีที่ถูกต้อง ใช่ค่ะ แต่ถ้าอะไรก็ตามที่แบบเราคิดว่า7วันนี้ฉันทำงานได้ตลอดไม่เหนื่อยเลยอาทิตย์นึงบางทีทำงาน100ชั่วโมงโหทำได้ไงมันไม่ได้เหนื่อยเลยเหรอคือเพราะว่าถ้าจิตเรามีสมาธิเราสามารถที่จะเจริญอิทธิบาท4นะคือทำเรื่องปรุงแต่งนั้นเนี่ยได้เนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ถึงจะถูกต้องตามทางนี่ก็เรียกว่าสามารถที่จะเป็นประธานกิจในชีวิตของเราได้จุฬาภรณ์ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ฟังมาตรงนี้โยมคิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทราบเนื้อหาสาระสำคัญของโลกธรรม8ที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตานำหยิบยกมาสักกระฉาวันนี้แล้วเจ้าค่ะเราเหลือเวลาในรายการประมาณ5นาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะขอมาดูหน้าจอกันสักนิดนึงไหมเจ้าค่ะ เผ ื่อว่าพระอาจารย์ดูแล้วญาติโยมที่ลูกศิษย์ลูกหาที่เขียนมาจะได้มีกำลังใจว่าที่ตอบมานั้นน่ะพระอาจารย์จะเช็คถูกไหมให้คะแนนถูกไหมว่าทำถูกต้องมาแล้วนี่เจ้าค่ะ okay. หน้าจอพระอาจารย์มีใครบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค ่ ะ ก็ได้มาจากล่างสุดเลยนะคุณราวีก็กล่าวในเทศกาลมาคุณชายฟาเรนไฮน์บอกว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นทั้งสิ่งดีร้ายเป็นเรื่องสมมตินะแล้วก็ไม่ให้ถูกครอบงำด้วยโลกธรรม8แล้วก็เจริญอิทธิบาท4นี่คือเรียกว่าเป็น question of the day เป็นการตอบคำถามคุณชยานิดบอกว่าโอ้ธรรมะเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งมากเลยเราพยายามที่จะฝึกสติฝึกสมาธิให้ปล่อยวางจิตให้อยู่เหนือจากสุขทุกข์โลกธรรมต่างๆเหล่านี้คุณนงรักก็บอกว่าโอ้ธรรมะวันนี้ลึกซึ้งมากแล้วก็คือถ้าท่านผู้ชมท่านฟังคิดว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งก็ฟังต่อได้ฟังเหมือนว่าฟังซ้ำไปอีกรอบหนึ่งได ้ในวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เดบันแล้วก็ หรือว่าเปิดฟังซ้ำใน ทาง Facebook ก็ได้ใช่หรือว่าทางเพียวธรรมะก็ได้แล้วก็จริงๆเรื่องนี้อาตมาก็มีโน้ตไว้บ้างแต่ว่าเวลาพูดคุยคำถามจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็เลยทำให้ผู้อธิบายในเรื่องต่างๆนี้ออกมาได ้เจ้าค่ะ ก็มีตามนี้คุณ เ ดชัย ใครบ้างไหมเจ้าค่ะเจ้าค ่ ะ ในเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้มีประมาณนี้ เจ้าค่ะตรงที่หน้าจอที่โยมมองเห็นอยู่นะเจ้าค่ะจากมือถือของโยมเนี่ยก็จะบอกว่าคุณมุกดานี่ก็บอกว่าขอบคุณทีมงานทุกท่านค่ะสมบูรณ์แบบในทุกช่องทางเลยหมายถึงการเสนอรายการของเรานะเจ้าค่ะแล้วก็สำหรับคุณสารีบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์อันดับแรกระลึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ตั้งสติเจ้าค่ะแล้วก็กำหนดรู้เหตุปัจจัยและทำความเข้าใจวางเฉยและอยู่กับปัจจุบันจิตเกิดสุขเจ้าค่ะอันนี้เป็นหนทางที่ทางคุณสารีว่ามานะเจ้าค่ะในการที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกธรรม8นะเจ้าค่ะทีนี้ในเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนิยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์เนี่ยมาย้ำอีกจุดหนึ่งเจ้าค่ะจุดสุดท้ายที่โยมคิดว่าน่าจะตรงกับใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านนั่นคือคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะที่บอกให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตหรือว่าไปนึกย้อนหลังถึงอดีตอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นธรรมะที่มีค่ามากเลยถ้ามาบวกกับโลกธรรม8เนี่ยโยมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ด้วยแง่คิดอันนี้เลยเจ้าค่ะคือการอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะ เดี๋ยวพอมีคืนหนึ่งพระพุทธเจ้ากล่าวคำที่เป็นคาถาขึ้นมาแล้วบอกว่าบุคคลเนี่ยไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วแต่ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วก็เป็นอันล่วงไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงแต่ว่าควรที่จะ พึงทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะขึ้นให้เห็นความง่อนแง่นคลอนแคลนในธรรมปัจจุบันนะอย่างง่อนแง่นอย่าคลอนแคลนในธรรมปัจจุบันอันนี้คือพุทธพจน์ไม่ใช่ว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันเพราะบางทีเราก็เพลินไปในปัจจุบันได้แต่ว่าเราไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนคำว่าไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนนั้นคือหมายถึงเห็นปัจจุบันเนี้ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้จุดแรกคือพอเราเห็นไม่งอนแงไม่คลอนแคลนเห็นความไม่เที่ยงในปัจจุบันนี้สามารถที่จะทำให้เราไม่ติดกับดักไปในเรื่องของภพเรื่องของสภาวะเราเจริญอิทธิบาท4สามารถที่จำชีวิตของเราให้ไปตามขั้นตอนได้อันนี้จะเป็นความสุขเป็นความดีงามเป็นทางที่เกษมเป็นตามทางมรรคแปดแน่นอนเชิญบาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมก็ขอกราบนักการขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นอย่างสูงในนามของญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่ตามรับชมไลฟ์สดของเราในวันนี้ก็ตามหรือว่าจะไปดูย้อนหลังหรือว่าอาจจะตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ตามนะเจ้าคะวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาหยิบยกเรื่องราวที่โยมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยฟังแล้วเกิดสติปัญญาแล้วก็รู้ว่าล่ะเราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรต่อไปแล้วก็ควรจะวางจิตอย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไรให้อยู่ในทางที่ถูกต้องมีความสุขสงบอย่างแท้จริงไปในแนวทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนชี้แนะไว้แล้วเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ขออนุญาตที่จะนำลูกศิษย์ที่ช่วยงานในคืนวันนี้ทั้งคุณสุเมธน้องโตน้องมนที่มาช่วยด้านเทคนิคนะเจ้าค่ะรวมทั้งขอนำญาติโยมทั้งหลายที่ตามรับชมในวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโฑภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮสุขเพียงแค่นี้เจ้าค่ะเราจะขอนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับมารับฟังธรรมะดีๆเป็นไลฟ์สดจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ